او دا د ایتی د توتی او د تمهید په ډول باندې دوباره ذکر کړي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم ذکر دې په کې چې زه نوې کورو دي د دغه ترغیب او د ترهیب په حواله باندې چې اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم دا ترغیب دی و ایا یفرحون دا ترهیب دی نددکه ترغیب او د ترغیب په حواله باندې فلزه اربع هغه فکر کېدل کېږي ندایته مقدمه په تور باندې د توکي او د تنهید په تور باندې بیا ذکر کیږي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین او دارنگی وقت دو یومن لا تجزی نفسن دا اغا تخویص و ترهیب دے نداق و آیتنا دا مقدمی پر طور بانے ورپسی با نوع اول ذکر کی اغا مستمر دا فنعامو او فنقامو بانو بر اسرائیلو کو مختلف ادوارو کی انداز اندرگیلو ستازو پا آباو اجدادو بانی کم کم نعمت نکلی نایو تا ذکر کردی او چکل آبائی تو حکم خلاف ورنی کردی کم کم عذاب نکل آبتی دی نفنو اول اکی بدا چلی کردی اذکروا نعمتی د ترجمې په اعتبار سره یو نقطه پکې ملحوظ ساتئ شیخ سفر القاص وفر کې ابراهیم الله فرمایي چې نعمت دا مفرد دی خو جنس دی نو اطلاق یې په قلیل او په کثیر باندې کېږي نو که بعضې تراجمو دې ځای کې ترجمه جمع سره کړې ده نو کوم صحیح ده او که بعضې تراجمو ای معنا په مفرد سره کړی دا مګون صحیح ده اوس کورو نعمتی یاد کې نعمتونه زما هلته چې هغه نعمتونه نو دا ترجمه کړې ده او که بعضې اهل تراجم معنا په مفرد سره کړی نو کوم صحیح ده اوس کورو نعمتی یاد کې نعمت زما هلته چې هغه نعمت انعمت علیکم چې کله مې له تاسو باندې نمرات بنا اغفر هر نعمت وانی فضلتکم ما تو کیتر کردے تاسوتا علی العالمین فمخلوقات باندی دمخلوقات نا تو کل مخلوقات کی لقم چیدہ فضیلت جوزی بچی او دا د دې فضیلت جوړیو چې تقریبا په دغه باندې ترایږي چې الله تعالی 14000 انبیاء کرام راغلي دي دا د دې فضیلت دی او یا ته فضیلت نمرات فضیلت کلی دی فمرات مخصوص عالمین دی الانسان پکې عام دی اے علا عالمی زمانه کوم تاسو دور کې کوم خلک وو د پاره یې باندې تاسو ته فضیلت کلی درکړو فضیلت کلی دې درکړو نو په اړه خپل یاد کړئ چې با فضیلت دې کې دی او فضیلت کلی دې کې دی دا اخو مقدمه د ترغیب شو ورته مقدمه د ترغیب دا تاسو نو په ځکه په دا نو اوله کې باندې مثلا ذکر کیږي عذابنا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُيَرِدَيْ دَآرَ دِنَا لَا تَجْدِي نَفْتٌ تِبَدَّبَا مِكِ وَرْكُولِ هِسْجَوْنَسْ عَنَّا سِنْدَ بَلْنَتْنَا شَيْئًا إِسْتِشَي وَلَا يُقُبَلُ مِنْهَا قَوْنَبَشِ قَبْلُولِ دَدَانَتْنَا شَفَاعَةٌ تُسُفَارِشْ وَلَا يُوْخَضُ مِنْهَا قَوْنَبَشِ قَبْلُولِ دَدَانَتْنَا عَدُدٌ تُفِدِيَا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ او نبا جدوی کرن ذات کولشی لذات یو اهم اثر روانه چې د مجرم تر نهایت لپاره او د نجات لپاره کومي طریقې عام طور استعمالېږي هغه هر یو طریقه په کې بیکار ده وقتو یومن وقتو عذاب یومن عبارت فاضح کو مضاف سے وہ یہی کہ عذاب دا ہر دن اور اتنا کو مانا کہ اتنا مانا لگا شام تک کے عذاب دا ہر دن اتقا اتناب تو لگی تحفظ تو لگی إلا أن تتقوا منه تقاة إلا أن تتقوا منهم تقاة تقاة خلطة أفوصة بيش الزعن محفوظ كي دعذاب دعا دعا لا تجدي نفس عن نفس شيئا نمرات كنا زمانات كي شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وہ دنیا کے خلق مجرم کو ضمانت پانے رکھ لاتے ہیں پاکرت کے ضمانت کو نہیں بولے کیا اللہ زمانہ مجھ کے دادی کاری لور کا مجھے دیکھ لاتے ہیں زمانہ روجت دا دا زمانہ واقعہ دے بلان کے وقت ہے وہ جدے اخلاص زمانہ ایمان کے دے مدہ واقعہ اور دا گانے کو بخار مدہ تنی کی کے دے مدہ دین اقراض زمان سے لا تجدی نفسن عن نفسن بس تب اپنی کیور کو لے یہ نفس تپل نفسن ولا يقبل منها شفاعة او نبت قبلون اذا نفسنا شفاعة سفارش زيادة ديتنا مرادنا كم شفاعة احادث مشهوره بلکه متواتره باندې شفاعت هغه ثابت دی د آیتونو نه ثابت دی لا يتكلمون الا ان اذن له الرحمن وقال صوابا من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه شفاعت ماذنا تو قرآن مجید دبلا ایسی نصابت تھی نظرین افراد نشید شفاعت تحریر شفاعت غالبا حضور او تجبر شفاعت او تفارش تانی کرے فاللہ جل جلالہ باہی تو حضور اور بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ کی مجبوری دار شفاعت قبول ہے او یاد دې شفاعت نه مراد دې شفاعت صحت کو کفار دې ځکه بیا ته نږدې کو میاس کې تعارض راځي کله دې موږ ار اقدار شفاعت واخلو لکه څنګه چې موثق مو بدر حضرات کې ناشته د کافر لپاره شفاعت نشته ده او د مؤمن لپاره شفاعت سره اگر کو ګونګار ونی شفاعتي لاهل الكبائر من امتي ته په موږ کې تعارض راځي مدنت کافر په طرف نه باندې شفاعت نه کړی او عدد كده شديه تدريش ده ده رجيه شديه ده ده ده مصفي ديه ده ده حكم في اعتبار ده عزيب برابري من شديه تعبل بريش اولا هم ينصرون او نبت بيتر امداد قولكي په بل طریقه باندې حضور وغیرہ باندې لکه عام طور په دنیا کې دا ضرور وړ طریقې استعمالېږي یا په ضمانت باندې او یا د علاقه مشران ورشي سفارش وکړي نو مجرم راخلاص او یادا چې سرپک ورکل کی پیخی ورکل کی او بلا طریقه دا چه فضور باندی اغم مجرم را خلاق کرد فا آخرت کی فضی که یو طریقه امی کری آخرت کی نجات او بوک سے تو زمانی تو ایمان او فامل کالی خانی لآخرت نجات پدر تدو سیزن باندې په ایمان او په عمل صالح باندې ورپسې تفصیل د نوع اول بیان د نعمتونو او دارنگی بیان دا باز اعظامن اگا نعمتونو تا تفکل نمبر ورکوئی رنبانی نعمت وزی ذالکم بلاکم من ربکم عظیم تاوستا اللہ تلا دا فرعون نجات کرتو بدا اللہ تلا عظیم احسان وَنَعْرِفُ فَتَاوَتُ بَعْنِ قِسَمْ قِسَمْ قَرِقُوْتَ الْظُلْمُنَتُو اللہ قرآن سے نقلات کرو بزیانہ شکری ولی کرو وَإِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ فَاوَقِي جِنِجَاتْ تَرْكَمَنْتَاتُكَ مِنْ آلِ سِرَعُونَا بَقَوْمْ بَسِرَعُونَا وَإِذْنَتْ جَيْنَاكُمْ وَإِذْنَتْ جَيْنَا آبَاءَكُمْ وَأَجْدَادَكُمْ احسان على الآباء دا احسان على الأبناء الذي وجنه يوئذ نجيناكم صوت من نجاتك صوت آباء تنجاتك لي لك صوت تنجات وإذ نجيناكم فاوكيت نجات مدر فساقطا من آل فرعون بقوم بفرعون يسومونكم سوء العذاب تكشفون بيتاكو سوء العذاب فناكار عذاب فاني معقول سيد صوم الشرانة أو صوم تطلع لك عرض السبعة على البيع يو شيء أرد فيه دفار تشكول او راځي په معنا د طلب باندې یتومونکم یتلبونکم سوء العذاب لټولې وې تاسو د پاره د بدترین عذاب عذاب ته نه پوهېږئ چې کوم قسمه عذاب درته ایا اخر معنا کول هلته کدا معنا کولا یذیکو نکم سکول کہتا ہوتا کرکول کہتا ہوتا سوء العذاب بدترین عذاب اضافت تو صفت پیدا موصوف کا یصومونکم العذاب السیئہ درکو کہتا ہوتا بدترین عذاب سخترین عذاب اور پسیب تصویر دے در سوء العذاب دے آبا سنگو لذا اپنال کو ضبط کی فکر استاد استاد دروان میں دے استاد زامن حلال ہو اور استاد دروان میں دے استاد دو خود انہ خدمت افتر آگے یوں گئے یغدقون ابناءکم حلالول کے زامن ساتو یسبحون اولوی یغدقون ذکر تفعیل دے تشدید دی چاہتا ہے ایجز بخون ابناءکم بشدتی حلالو پہ سخفے سر ظالمانہ طریقے سر بہیمانہ طریقے سر وحشیانہ طریقے سر یغذبحون ابناءکم حلالو پہ زامنساتو بے دردے سر وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ أَوْ جَنَّيْ بَيْتِ خَفْرِ خُدِي نِسَاءَكُمْ دُنَسَّاتُ يَسْتَحْيُونَ دَ حَيَاتُنَ تَيْتِ اے يَسْتَبْقُونَ بَنَاتِكُمْ جَنَّيْ بَيْتِ خُدِي دُنَسَّاتُ نمرات تیرا مرکومانی کی نکائی دی کہ گنائی با پیدا شوا آب اے جَنَّيْ بَيْتِ خُدَا او قدر کا مرکومان اوکی نکو بابی تن اصلاح اطلاق ذات پر تعلیم در مالی اولو کی لیے ہے نکا رسو بطن اصلاح جو اس کے او دائی جوندائی کے خودی رسول پر لفت استخدام لخدمت پر جدائی برزمان کا خدمتوں میں پہنے او یا دا او لی عدم الخوف عنهن دا اغای دا سخطرن با کدی بار زمانگا دا فرعومی حکومت قدم کن دا اغای دا سخطرن کی دا او چکر دا خودون هم خطر پیدا دی یا خلق کو خودو بانن کو لے گوئے کا یا ذریعہ نہیں کہتے وہ خبرہ دیتے ہیں نور بے مطلی وَيَتَّقِيُونَ نِسَاءَكُمْ نساء قفل حقیقت باندے او یستحیونا لدى حیات ما نده لدى حیانا ده او حیات شرنگاتا جنش نمانا پیشی تلازی بے کولا ده شرنگاهونو ده خوز استاسو که حامل ده و که حامل نده نگرانی بے کولا بیاوار ذکر چه الک پیدا شد که زر بیتو او کجنه پیدا شد که فری بیدی در تالاشای نمراد دار در شرمگاهون در تالاشای نمراد چه حیث راضی که حیث نرازی ماهواری راضی که ماهواری نرازی نو کا غریبانو کوم له مصیبت کې اخته وو الله تعالی دې دې مصیبت نه مېته نه جاته دا دې احسان دی وفي ذلك اوقدك فلاح مصيبه من ربكم ذرفا ذرفا كما عظيم لوي ذلك مشار اليه سر لذا فلاحون معنا بدا اغيث مناسبة فان راضي ذكا فلاحون دام دا اغزاد مره فمعنا دا نعمت راضي فمعنا دا مصيبت راضي لقد ذلكم مشار اليه غلي يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم ذك ذبح الابناء ذك استحياء النساء لا مشار اليه وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم مصيبه عظيمه من ربكم دا په خدای له طرف نه قطار کړی امتحان لوی مصیبت او الله تعالی دغه مصیبت لري که فرعونیان الله تعالی تباه کړ او قد ذلکم مشار الیه دک نجات کی چنه چینا کوم کړي وفي ذلكم فضل نجات فلاهم نعمة عظيمة من ربكم لوري نعمة لجانب ربكم پتے بل گئے نعمت کہ آغاز و سمندر تا چودل داری ٹکڑی ٹکڑی کے دل اور پارے پادے تو بنی اسرائیل پورے کے دل اور تو فرعونیان سبا کے دل وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ بَسَبَبِيَدَا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ وَإِذْ فَرَقْنَا بِسَبَبِ إِنْجَائِكُمْ رَآيَاتْ تَيْعَا وَحْتُ شُفْرِ شُفْرِ كَمَنْغَا جِكُمْ دَوَجِ دَنِجَاتْ سَاسُنَا الْبَحْرَ بَحْرِ قُلْتُمْ لَرَا اغمِ شُفْرِ شُفْرِ كُمْ فَقَاءَ كُلُّ فِرْكِنْ كَتْتَوْدِ الْعَظِيمِ هر یو څه په خپل ځای باندې لکه د غار په شان دی لوی او د نکړه او په هغه قدرت دی چې انتې دی په ځای باندې د بحر د مراد بحر کلزم دی دریای نیل نه بعضی مفسرین حضرات دریای نیل ته نه راځي قصص القرآن کے علامہ حفظ الرحمن کے واضح رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ اغذ نشاندہی کرے گا فکم سے کسی نے پوری چیز نقشے باقاعدہ ور کرے گا ہاں فانجیناکم پس منگا نجات کرکتا تدا و اغرقنا آل فرعون او غرق المنگا قوام دا فرعون لرا و انتم تنظرون او حال داده چکتل تاتو مشاهده نقولا ساتو دلوان اکول فرعونیان اغتباوشن او اغی غرق ورقتی بل نعمت راوانده ثم عفونا عنكم سرا دا ایت تغییر اکبار مقدمه را شکر شرعونیان تباشو موسیٰ علیہ السلام سرد بنی اسرائیلو آغا سہرائی چینا تو ورپوری شو او بنی اسرائیل لکھا واپس نبی موسی علیہ السلام نا صحیح مطالبہ وکړه چې موږ له کتاب پکا دے چې موږ پای باندې عمل کړو موسی علیہ السلام الله تعالی ته سوال الله دې جلل هو ته یې کوه هیڅ تراشه هر سبا کتاب ملو موسی علیہ السلام د تلویح سورته لپاره کوه هیڅ تراشه او دی پرا و بنی اسرائیل کی سامری اغا بود جوڑ کر خیر جوڑ کر او دی اخل کو تیدا تاثر ور کر تیدا دی موسیٰ علیہ السلام خدای دے تو فنہ دیا داغا نظر تکیر شبیلے او بنی اسرائیل کی شکم پی وکو پا خلکو اغای تی سامری کو ناچار کرا لے اغای بطا باقیدہ خدای ہوئی دا خدا سے جرم ہوں کہ انتہائی سنگین جرم ہوں زکر موسیٰ علیہ السلام پر رئی باندے تو توفید محنت کرو او اگر دا دید ہدایت تفارا دا دید راہنمائی تفارا دا کتاب تا حاصلو دا پار کلو کو حضور تا او پر رور حارون علیہ السلام دا دید راہنمائی او دا راہنمائی خطو باندے پر خود ہو دی پا وجود بھی خبر دا کارو کو نسید دائی توبہ دا سارا نوے قبول شوئی پر ایک انجام اللہ جب جلالوں نے ربانی اکلا او دا دائی توبہ قبول اکلا ندا کوئی نعمت وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً او فا وقی چوازو کلمنگات موسیٰ علیہ السلام سرا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً دا سرویق تشفو أَرْبَعِينَ لَيْلَةً اے یقومها و یسوم نهارها چه پدا اٹھو کے وقیام کے او درد بروجنی ثم اتخذتم العجلا بیا قریسا تاسو خیلرا من بعده رسد دنا و انتم ظالمون حال داده تاسو ظالمان وی دا تاسو زیاده کو ثم اتخذتم العجلا الهن اتخذت و مفول اغواری و یو مفول شع العجل مفول ثانی اغاوط مقدر ده ثم اتخذتم العجل الى ان بیا وګورځو تاسو چې دا معمول ده ثم د استعمار په اړه ده دا د استعمار په اړه کوم ضرورت مونږ ویل کله به دا عطف په اړه دي دا تر اخره په اړه او کله به د مطلق عطف په اړه دي او کله به د استعمار په اصلي په اړه دي نو معنا دا چې په دې حالاتو کې چې تاسو خدای ویل دا اصل نه بالکل غلط دی او بیا تاسو دا ظلم وکړئ من بعدی اے من بعدی ذهابه کې له تور د موسی علیہ السلام په وفات سره رسو نه یاري د ذهاب کې له تور نه رسو یاري ثم عفونا عنكم يا عفو كمنا تعطتا من بعد ذلك رسل دينا لعلكم تشكرون دين فراج شكر باسي تاكو ورپسې بل نعمت. الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړ او دا چې کتاب کې اوسه تر ټولو کتاب وو یو جامع کتاب وو تاسو درانمای لپاره. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَبِأَعْيُنِ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الْفَارِقَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ یا رب حق او د باطل په منځ کې امتیاز راوستو او هغه د حلال او د حرام په منځ کې امتیاز راوستو. نو اخره معنا دی چې فیصله کون شي. حضرت قانوی شیخ رحمت اللہ علیہ مانا کرے گا فیصلہ کی تھی تو فیصلے یہ ہوتی لعلکم تهتدون زید پارا چه ہدایت عموم احساسو و اذ قال موسیٰ لقومه پاوکے چوئے موسیٰ علیہ السلام قوم فلتا یا قوم اے قوم زما انکم ظلمتم انفسکم بیشکا تاسو بین صافی کړی دا په ځانونو خپلو باندې. ولې باسه غبیه ده باتخاذکم العجله الهن په سبب د نیسلو ستاسو کیلره معمول دا تاسو زیاتېری. نفتوبو الى باریکم فتاتو رجوع کئی خالق پلتا فقتلو انفسکم فس اوجنی تاتو یو بلرا ذالکم خیر لکم دا کار برد تاتو دفارا عند باریکم فنزد خالق تاتو باندی. دا قرآن مجید بیان داده چه خی اغتا جو کرو خی اغتا لی جو کرو او دلی عبادت و بازی بنی اسرائیل و صفاحت او دہا ماسر کو بنیاد بانی کرو جن تمارا کرو او بلد ایک مراجی وکذارک الفت سامری دادو لمن زبر جاوا دادو سامری بانی د تورات بیان کړی اهم ځای ده ځان سره نو کې نو پای کې ماته ترې دایې پرې دي تدوین او استثناء خروج وغیرہ نو پای کې خروج با 32 آیت نمبر 9 او 5 کدا څه چا جوړ کړو وای دا هارون علیہ السلام جوړ کړو ما ده الله باقاعده کبه شي تا په بایبل مقدس کې بایبل مقدس دا مجموعه د تورات او انجیل په لري او پای کې چې تورات ته هغه ته عهد قدیم وای او چې کوم انجیل باندې صدا هغه ته عهد قدیم وته وای زندہ مرحبا او مجموعی کا بائبل مقدس پتہ دے رہی ہے لفظت کا بائبل مقدس کی شکم عهد قدیم دے بائی کی خروج باب نمبر 32 آیت نمبر 5-9 5 سے سر 9 پوری جو گوڑے بائی کی ورکل دی گو سالا دا حارون علیہ السلام جوڑا پڑے ہو مادر مدا په کې يهودو د طرف نه تحریف ده د خدای پیغمبر هغه څه کوم نه خیر د عبادت لپاره نه جوړه فقتلوا انفسكم اوجنه تاسو یو بل لرا ځانونه تنه دی ګورات خود کوشي وکي فقتلوا انفسكم خود کوشي وکي فقتلوا انفسكم اوجنه یو بل لرا ځکه مفسرین او حضرات یې معنا څه کړی دا نو معنا یې کړی دا لیقتل بعضكم بعضا لکه امام ارسی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانی کی دا معنا کړی دا لیقتل بعضكم بعضا ذالکم ذکر خیر لکم غواد استاسو دفارا عند بارئکم عند خالقکم فتاب علیکم پس مہربانی وکړه سره پتاسو باندې نو توبه دې قبول کړه انه هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالی دې توبه قبولونکی مہربان دی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ فَأَوْكِتُوا إِتَاكُ اے موسى علیہ السلام لن نؤمن لك منگا تصدیق نکوستا حتى نر اللہ جارتاً تردی پوریچ منگا اوین واللہ تعالی لرا جارتاً عیاناً خکارا لذات موسى علیہ السلام دزان سر ادا کم مشران بودلو دبن اسرائیلو د چې مونږ وګورو چې ستاسو د الله د تجربو کومیت کې هم کلام والے راتنګ راځي نو دای په دې چې موسی علیه السلام د الله تعالی سره هم کلام نو باندې کړو قدم په قدم باندې به اعتراف کو او سوال وکړو مې خبرې کوم دا وایې خدا پته راته نه دی چې هغه به سر چا وکړي دا ته فرښتوا کدا جبريل کدا میکائیل او کدا پتندې کدا چې شیطان دې راځي پتې دې زمونږ به اړ یقین نازل چې مونږ اوه تک د خدای نه اچي او دا زیما او مونږ ته ولا خبرې کولی وګړو ته او دا څه ته ویلو کو ځکه يهود مو جسمو ته الله تعالی لپاره جسم باندې تسلیمو وَإِذْ قُلْتُمْ فَأَوْكِتُوا إِتَاتُوا يَا مُوسَىٰ اے مُوسَىٰ علیہ السلام لَن نُؤْمِنَ لَكَ لَن نُصَدِّقَكَ دے ایمان سے لے سلام آتی متضمنی معنی دے تصدیق لے حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَارَةً تَرْدِ فُرِيْتِ مَنْغَا اُوِنُ وَاللَّهَ تَعْلَىٰ سَارَ نُفَأَخَذَتْكُمُ السَّوَائِكَتُ فَسْكُنِ سُرُطَاكُ لَرَا تَنْدَرْ وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اَوْحَالْ دَارِ جِتَاسُ قَتَلْ دابو حاصل لآیت بروریت تو باری تعالیٰ انشاءاللہ یوزائی کے بحث کرو وفضی آیت کریمہ باندی استدلال کرنے معتدر و حضراتو فنفی بروریت تو باری تعالیٰ جو دا اغین جواب اگر بائی تا اللہ جو تجرالو رویت ناممکن دے اوائی دی آیت تا اندازہ رویت چھے ناممکن دے زکات بنی اسرائیل سوال ته ممکن کړل دي نو تندر په بیره راځل دي خو دا ناممکن سوال یې کړل دي نو زکات په تندر راځل شي کوم څه مراله خبر نو یې سوال ته ممکن یې کړل دي او دا اهلی حق حضراتو نظریه دار چې رویت د باری تعالی په دنیا کې ممکن دي او په آخرت کې صرف دانے کی ممکن دے بلکہ واقع دے ہاں وہ کوئی دنیا کی نہیں کرے امکان دنیا نہیں کرے نو دای سواد دا ناممکن نو کرے دای سواد دا ممکن کرے نمات دلہ حضرات کرے وہ ایک سواد دا ممکن کرے دے نبیات تندر ولی راکلا شے دا تندر کے لدے وجن راکلا شے جو سواد دا ممتنی کرے دے دا ناممکن کرے نو زمان دا طرف نو تا جواب دا دے کثرت دا سوال نه ممکن دی د کثوال مصالح اعلان کړل را روان دي دا څنګه بیا ماغه لکه مصالح نه وړه راځي رب ارینی انظر الی سوال کړل کنه ده دا بیا مصالح اعلان وړه راځي دا دا څه ته خبره کنه دا استدلال مو ختم شو خاطر څنګه ولې راځي شو دا اړین وجه دا سوال چې دی کړو نو دا د پدې بنیاد باندې نو کړې کیا احساس ده په دې دا سوال چې کړو نو دا د قانون او د اناث په بنیاد باندې کړو نو دا څنګه چې دا قانون او د اناث په بنیاد راځي چې نظر یہ شرح قائد کے طالبان تو ہم سوال کو دو جس میں یہ تو بھی سوال دے استرشاد اور یہ سوال دے تعنت اور دے انعال یعنی یہ سوال اور تقوض صاحب دے بنیاد پانی زان بندک ہوئے کئی یہ ٹھیک خبر مجھے تراش یہ ٹھیک جواب مجھے تراش جو دے تو بھی سوال دے استرشاد دا سی دے او یو هی سوال د تعنت او د انار ځان کولول مولول او فائده حاصلول هغه مقصود نی مخالف غریبول هغه مقصود نی او د اغلا جواب کول هغه مقصود نی نو دای کی د موسی علیه السلام نه دا مطالبه وکړه ارین الله جهرتن نو دا د استرشاد په بنیاد باندې نه بلکې دا د موسی علیه السلام د جواب کولو په بنیاد باندې نو دا الته په تندر راخلاص او د موسی علیه السلام کوچو هرنی انظر الی نه هغه د استرشاد په بنیاد باندې او سوال د ممکن حضور کې په دنیا کې په وخت کې نو د دې وجه له رویت اونې ولا تنظر الی الجبر فان استقر مكان فسوف ترانی نو د معتزله حضراتو استدلال په دې آیت کریمه باندې درست نه دی ورپسې بل نعمت وقتی طور خدا باندې عذاب راغی خو لیکن بیا در الله جل جلاله هغه عذاب وجد کړ او اثرینو ژوند دې ته درته ژوند دې کړ ثم بعثناكم من بعد موتكم يا قوتكلي من تاسو ثم بعثناكم اي ثم احييناكم ژوند دې کړی تاسو ځکه دا رقم تر سره هیڅ تیری شو ثم بعثناكم يا ژوند دې کړی من تاسو من بعد موتكم رستو د مرګ تاسو نه لعلكم تشكرون دې لپاره چې شکر وباسئ تاسو ورپسې بل نعمت وظللنا عليكم الغمام وظللنا عليكم او صاحبان کو بردولا من پتا کو باندی الغماما سکین وریت وانزلنا عليكم المنا او راولے گن من پتا کو باندی المنا ترنجدین وکلوا او بطیل وظللنا عليكم الغماما اے وجعلنا الغمام علیکم ذلتن وجعلنا الغمام علیکم ذلتن ذلت صاحبان تے ورشی چترائی تے ورشی او غمام تے ورشی اصحاب الابیض سینی وریدی تا سینی وریدی تا اگر در باندی چترائی تا سینی وریدی تا اگر در باندی صاحبان تا نو پا آغا میدانی جین کی پا سہرائی جیناتی با پنور با دنسان دوری رکھتا ہی خدا کشانتی وطی دلو پا تیزائی کی نو زان کرے جو سخیمو میمو تفیتونو میتون انتظام بنو کرے نو اللہ تلا والا دا غائبانا ارم سبب یول جو وریض با غفضیبانی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا اَوْنَا جِلْكَ مُنْدَقَتَا جُبَانْدِي الْمَنَّا تُرُنْجَ دِينْدَرَا تُرُنْجَ دِين بس زابا لکده حلوا پشانت شئو لکه سنگی کدا یخ دینی کنا دکتی یخ دینی لدکت شانت بقی وطیلو دخون پہ اعتبار سر بخوب ہو لکسر ہم یہ چیزا فرلی ہونی بس دکھ شانتی شے بھو او سلوہ دا مارغان اک سلوہ اک تیر اک سمانا مرزان یا دا مرزان پہ شانتی مارغان نزدی انتظام ولا اللہ تعالی کو قولوا من پر کی بات ہمارا دس نہ کو وقلنا لكم بس مکو کی اثر کل کل ارم مقدر کی کہ غد امر راشی ماضی او حکایت دا نقل کی نو قلنا او تا اثر مقدر راجی وقلنا لكم امون دا حکم کڑو تا اسو تا کلو من طیبات ما رزقناکم قرات کوئی تاسو دا حلالو او دا پاکی دا آسزننا چه من در کردی تاسو دا چه من او تلواری طیب اغا حلال کوئی تفایی که شبه دا حرمت نید دا بلکل دا اسمانی رزقو شبه دا حرمت پا کیون نوا فخلاص اخبر دانو بانی اخبر سبزو دکر کارو بانی زکر تا زکار کے پکی نہیں اس کے چتا پردائی کھولے بے والی یہ نمرا لکھا بس نپائی کی شبت ورما دیا ہونا او دا چی اداو بلکل آسمانی رجی کو نکلو من طیبات ما رزقناکم خوراک کوئی تاسو دفاتی دا سزنونا چمم درکڑ دی تاسو تا وما ظلمونا دی بینسا کیون اکلا پنند باندی ولیکن کانو انفسهم یزمون لیکن او دی چپ پرو زامن بینسا کی کولا نا فرمانی اکلا اللہ تعالیٰ پی اغا نعمتن حجت لگ نا اللہ وی دائمات ظلمون کو زام سے ظلم کو خیال کوئی دستم تھا وما ظلمونا ضمیر مرفوع دل کرا جی رہے او نا ضمیر منصور مقبول دی رہے دائی بے انسازیو نکلا کو من دبانے ما تحت نقصان داؤنو رسول ولیکن کانو انفسهم یظلمون پھل اتان مبانی بے انسازیو کا جو ذر میں ترجمہ ہو رہا یو بہیر مانا کولا وما ظلمونا او من ظلم نرے کرو کرے بانے وما ظلمنا ہم ترجمہ کولا وما ظلمنا هم او ما ظلمونا کے فرق ہے ایمنګ ظلم نه کړو پر ایمان دای ظلم نه کړو پر مونږ باندې دا د ما ظلمونه معنا را او مونږ ظلم نه کړو پر دای باندې عربي د دې سره دي و ما ظلم نه هم کم از کم د ترجمې لپاره صیغه پیژندل پکار دي چې سړی څه صیغه پوهېږي ها وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أو فاوكي جوئي منغا ادخلوا داخل سيكاسو هذه القرية ذكرتا دائی پا سہرائی سینا چو اللہ جلد جلال روح تا اجازت کو بے بعد دا سہرائی سینا دا کمدت ختم کو دا اکلی تا داخل شئی کرے کم کرو یا بیت المقدس او یا اریحا دوارا قولونا مفسرین و حضرات ذکر کرے او دا زه د کار کاروندې لپاره بالکل برابر مکه یې خطر کې دا و او د دې مطالبه هم دا و لکه رسول الله روان دي و چې قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدا من او فتلوا ما دې بیا تنجیو نو دا څه مکه ولا په کار و چې هغه درته دی نه الله تعالی دې له خپل قبول نتابل نعمت وَإِذْ قُلْنَا فَعَوَسْكِ جُوِي مُنْغَا اُدْخُلُوا تَعْتُدَا تَلْشَيِّ هَذِهِ الْقَرْيَةَ دِكْرِتَا فَقُلُوا مِنْهَا فَسْقُرَيْكَا شُوْتْ مِنْهَا تَدِينَا مِنْهَا اے من ارضاقها دا ارضاق تدين حَيْسُ شِغْتُمْ فَكَمْزَكِ جَفْوَ حَشِدْتَاتُ رَغَدًا فَرَاقَيْتَرَا ودخول الباب او داخل شي تاسو دروازه کا سجدن فدا تیار کې چې سجده کوم کیي دبا په څه مراد دی نو یا دبا په مراد باب القرية ده په خوا دا غټ غټ فارونو نه او دخولو نه د هغه نه په دیوال تاو فصیل دی او تری داری بخبر دروازی لی نمونات پر ادا باب القرية لی او یا باب نمونات باب المسجد لی قد قرية نمونات بیت المسجد لی د دروازې ته داخل شي دروازې د خار ته یا دروازې د جماعت ته داخل شي خو لیکن شرط بدای سجده عملی اعتبار سره به سجده کوئ او کولی اعتبار سره شرط دا ده چې استغفار به کوئ حقوتم به وایئ ای مسألة لا حقوتم زمونږ درخواست مغفرت د ګناهونو دی حقوتم خبر کې مقتدا سره وایئ مسألة لا حقوتم زمونږ درخواست مغفرت د ګناهونو دی لذیذ خوب شرائط سره داخل دي عملی اعتبار سره سجده به کوئ او قولی اعتبار سره به استغفار کوئ نو د هغې نتیجه به شي نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین چې کوم ګناهګار دي د هغې ګناه به معاف او چې کوم نیکان دي د هغې ته به اوچته مرتبه ورکړی شي دایته خو خېله دا ټول چرتونو خیاطونو ته دا ټول چرتونه ماته نو عملی اعتبار کوم چې دا پورتي وکړه او قولی اعتبار کوم چې دا پورتي وکړه عملی اعتبار کوم چې دا پورتي وکړه اعتبار کوم چې دا پورتي وکړه حدیث پاک کې راځي چې دا دلیل څه کولو دی دا خو یې خپلونه علا الصالحین دای په کونه کې دی باندې ورداته او کولی دې دې باندې کوم شرط ماته هغه څنګه زېری حبته فی شعیره حبته فی شعیره من له دانی په کار دي غنم را په کار دي کورپوش را په کار دي د هټ پتون په ځای باندې هټ پتون دی د هټ پتون په ځای باندې حب پتون دی په یو روایت کې هټ پتون دی په یو کې حب پتون دی نو چې کله دوی دغه شرایط مات کړل او ګویا کې یو قسم مزاج وړاو شو د الله تعالی د حکم نو الله تعالی ورته سزا ورکړه دا نعمت دی الله تعالی چې تعاون مسلط کړ نو بلای کې پکې دي فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله تعالی چې آسماني وبا نازل کړه د تعاون په شکل کې بلای کې پکې دي دا عذاب ها دغه حاصل لای بیا ودو کولل باب سجدن دا فتې دروازې ته سجدن سجده کوي سجدن دا حالت د کوولو د زمير نه ودو کولل باب ساجدين ودو کولل باب ساجدين دا فتې دروازې ته په حالت کې دي نو په حالت کې د دخول متصور نه دی نو څه مراد دی نو تحقیق د مقام دا دی دا څو جدان کړي دا حال حال محققه دي حال محققه او حال مقدره په پیژن کې حال محققه هغه ته وایي چې زمانہ د حال او زمانہ د عامد ذو الحال یو وایي جاء انی زیدون راکبان نو زمانہ د حضور او زمانہ د مجیئت هغه یو وایي جا انی دا عامد ذو الحال دے او راکبان دا حال دے نو زمانہ بلدور او زمانہ دا مجیئت جا عامد ذو الحال دے دا یوارا جا انی زیدن راکبان نو مجیئت او رکوب پیو وقت دے بدک کسائی کی دا راکبان کب کس محال شو دا حالی محققہ دے او یو دے حالی مقدرہ حال مقدره هغه ته وایي چې زمانہ د حال او زمانہ د عامد د ټول حال یو ني تفصیل تفصیل کوي نتیجه کې ټول څه جهاد سره کې دي نړم بنای ته وځي دا چې دا څه جدن د حال مو حق تا دي نبي او دې کې اشکال نشته چې په حالت ته چې کې دخول متصور نه دی زکا وقت سجی او وقت دخول دا یو پکار دی شکل دا حال محققه شد نو وقت دخول او وقت سجی اغب یمی او چه پکم وقت بنده تی زکا دخول نشی کوله زکا تنده تو نکت رسته نو بیا دخول برسنده تی نو جواب براش چه حال حال محققه دی او ذکر دا سجی دی مراد تی نحن هنا سجده دې ځکه په معنا ده وضع الجبهه علی الارض نه په معنا ده چې نه نو معنا دې چې ودخول الباب منفرینا دا پھر دې دروازې ته منفرینا په دا ځای کې چې انحناء کوم کې ټیک ټیک په توګه د معنا دې دا پھر دې دروازې ته ټیک ټیک دا معنا نو صحیح څه صحیح نشته حال حال محققه شو ځکه په یو یو ځای کې تاسو کوم څه راځي خو او ګیندا ذکر د سجدې او مراد د خضوع زکه سجدې سره د عادل څه څه لري خضوع ده نو معنا دې چې ودخول الباب خاجدینا دا داخل کی دروازے کا خاضعین اے عاجزین عاجزی کے ان کی عاجزی سرا فضرور سرا مکنت سرا داخل سے فرماشے سرا لو فرائے سرا کنے گیسے سرا نا عاجزی سرا داخل سے نو صحیح وقت حالی محققت او یا خان حال مقدره ده نمار دوی میتی که ده حال حال مقدره نو زمانه ده حال او زمانه ده خالق تجول حال که یوانی جب اکی پتنی مضافیر ده تفسیر نیده زکو بی چو پیرا خانمی یو مرگیری تکون کو مقدمه بیا کرده میکار تو بیا کرده دا هر یو قدر څه ته وایي نو ما څنګه مطلب څه ستاسو څنګه نه تاسو هر یو قدر نو مې کوم ځای کې دې تر جمعې کوټه کې تاسو ته دی په تو خپل بابا څه ځای ده مې خان اوسې وي زګا پاري سره چې نو هغه چې تاسو ته کوم تفصیل بیان کړي وي او زمونږ دا مطلب ها مرګري باندې مې تجربه کړې وه څو کارونه څو موګو کې راځي د لارښوونه نو بیا چې تاسو ته کومه تاسو څو ویل دي مطلب څه وایي زه ما ته خدای ورته تدبیر کې وکړم ما دې نه لري کاي د کوم نشي لري راځي دا حال مقدره دا معنا نه دا په خپل استقرار حال مقدره دي دا وایي چې زمانه د حال او زمانه د عامل د ټول حال هغه یو ني څنګه څنګه خبره نو بیا دې معنا دا وَدْخُلُوا الْبَابَ مُقَدِّرِينَ لَكُمْ السُّجُودَ شُكْرًا اَبَقْتَ قُلْتُ لِكُمْ سر حال دخولو کئی او دکھر ہے دخول نفارغ سے جماعت توقورت ہے او خار توقورت ہے تو دکھریو کتور بانی اجدو کئی جا نظمانا دو پیجے غصو شو زمانا دخول مقدم اکور دا حال مقدر شو سر حال دخولو کئی او دکھر ہے دخول نفارغ سے کلی تا ور داخل شئی دروازی تا ورنو دا جماعت تا ور شئی نبیات زر شکریه فطور پیتو کئی وَدُخُلُوا الْبَابَ مُقَدِّرِينَ لَكُمْ السُّجُودَ شُكْرًا اَوَا بَعْدَ خُشُولِكُمْ فکر آلتا کی ورقورة تی گئی او فارغ شئی دخولنا نبیات شکریه فطور باند سجدو کئی نظر سجدینا کما تی تقرار کا وَسْغُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ مانا حقیقی تنا واقعی مدد دی وجنا باقی کو باقی مفسرین حضرات چې دا لیکلي دي چې معنا حقیقی نه دي کیږي دا صحیح نه ده علي الاخلاص معنا حقیقی نه دي کیږي چې کله حال حال محققه واخلي او که کله حال مقدره واخلي نو بیا معنا حقیقی هم کیږي او که حال محققه واخلي اجازه ده چې معنا مجازي ده چې بیا په خپل پکا دي چې انحناء ده یا حضور سمه تمرات ده کنه امام راضي رحمۃ اللہ علیہ کبیر کی دا سرکو کے ذکر کر رہے تھا پورے تفصیل کے بعد اگر کوئی آئے کہ ہر چیز سے کوئی تفصیل کو دینی چاہیے پائے کہ بہترین تفصیل عرب کے موجود ہے تو کوئی شاید کبھی سے بندہ سکھوئے لفظ آئے کہ کریمہ کی سجدہ فمانا حقیقیم سے کی دی فمانا مجازیم سے کی دی ولیکن ده حالیت په اعتبار سره خبر ده که حال مقدره واخلي معنا حقیقي صحیح او که حال محققه واخلي نو بیا په معنا د انحناء یا په معنا د خضوع باندې وَدْخُلُوا الْبَابَ داخل شئ دروازې ته سجدن سجده کوونکي وقولوا اوائي فجروان دي خطتون مسألتنا خطتون در خاتم لا مغفرت بنا مره خطة كموال تجري كزيدو تجري دا دي وجه جديد عربا كي محطة ستا بره دي سيزن تجري جخالة لگاڑي نتو گره تو بي يا الله زمان دو گنامو دا انبار دارا نسوس كي دارا نختم كي مسئلتنا خطتن درخواست منگا مغفرت سے نو چه تاسو دست که عملی او قولی شرط برابر کئی ننغفر لكم خطاياكم وبغفر لكم تاسو تا گناہوں تاسو چکم گنہگار دي روانه ته گناہوں کي لکه مثال په ټول باندې کې ته چې دلګولې دا یا دې ځای اعتراضات کړي دي وغيرها وغيرها او چې کوم پکې نه ګان دي هغه ته اضافي اجرونه ورکړي وسنزيد المحسنين او ګرځې چې زیات کور کومنګا المحسنين نیکانو ته څه کې وته ورکړي ثوابا وسنزيد المحسنين ثوابا زیات کور کومې کار ته اجر او ثواب دایي په درجاتو کې دي متغير في عملته ليس هو فلم فبدل الذين ظلموا فبدلت آكسانو جزولين كرو قولا بينا لرا غير الذي فخلا سآباني فيل لهم تذل فيوا دويتا فخبر في فجيل رأيسا متحفة فضاء بعد خبة قوي یا دحیق حبتن فضائقان با حصتن فضائقانی حبتن قولی یہ من لدانی پکار دانی او عملی اعتبار پر ان شرط برابر مطلب لیکن حدیث پاک نیتا بیان فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ فَسْرَانَ عَدِلْكَ مَنْغَفَا قَسَانُ بَانِدْ وَلَمُنُ تُزُلِمِ قَلَوْا دوسر نمرات دچا تبدیل ہے کتاب شرائط امار کلی نفدک کفل کو بانی منگا نازل کرو رجزن عذاب من السماء بجانب داسمان بما تانو یسکون فسبب داغا چدیش تکو مسلسل با سبب یدا ما مصدری دے او کار ایسی پر مزاری دا بلکی استمرار دا پر رہا دی ناظرہ مانا دے جائے جی بسیس کہن المسلسل یا بسیس کہن المستمر نو دا ریجز نا مراد تاؤن لے دا تاؤن گو باقی اللہ تعالیٰ مسلسل تکلا فلا شيء كان أغطى كميس فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم لكن التحقيق آیت تاورو ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ پس بَدَلَكْلَ آَكَسَانُ وَظَلَمُوا فِي ظَالِمَانُ میں عبارت دان ترا مختصر کہ الَّذِينَ ظَلَمُوا دَامُ الْأَوَّلْ كَيْفَ الظَّالِمُونَ بَانِ فَبَدَّلَ الظَّالِمُونَ قَوْلًا بَدَلَكْلَ ظَالِمَانُ خَبَرِ لَا کم یہ خبری لَا غیر الذی هو علاوه دا آغانا کیل لهم فی ویلشی و ریتا تی کما خبر و تغیرشی و فائی کی تبدیلی اونک رفی و بلا خبر کی تبدیلی اونک رفی آخو مجرمان نکو فانزلنا علی الذین ظلمو رزن من السمائی بما کامی سکون دا سکون دا مرکتی دا فو ارک دیتا کما خبر و تغیرشی و فائی کی تبدیلی کلی فبدل الذین ظلمو بدلک الظالمان قولا خبری لرا وغير الذي الى ودا انا الى لهم في ذلك الشيء هو ذيتا كما خبر الشيء وجدا بكوي نذي باي كيف تبديل ونكلا ويوم بلا خبر كيف تبديل ونكلا نذاب بنا به فظاهر ان هذا ايات مفهوم دا جوري او هل انت دا مقصود نبي دا ايات الكريمه مقصود دا كما خبر ذلك الشيء هو باي كيف تبديل ونكلا لك حديث البخاري دا غادي كده إذا حطتون كتابا لي حبة في شغيلة الأولى نفدي فدا الذي قيل لهم كيف كمان سكريوا تبديلي فدي كريوا أو دا جرم د دې جرم د پاداش او د نتیجې په تور کې الله تعالی تعاون نازل. نیو توجی هغه دار امام ابو البقاء هغه وايي چې ځکه بدلا متضمن دی معنا د کول دا نو بدلا په معنا د کول باندې واقع دی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بس مسئلہ ہے فقال الذين ظلموا قولا اوکل ظالمان صبرا و غیر الذي قيل لهم اغه نک کوم وته ویل شي و اغه پری خدا په لې وکړه نو مجرمان که کما دې څه ویل شي و اغه پری خدا او دغه څه باندې خو څه خبره وکړه فقال الذين ظلموا قولا غیر الذي قيل لهم اوکل ظالمان صبرا خو علاوه د اغه نک کوم وته کړی شي و که په کمی باندې پابند او مامور نه اره کونه دي داغه نه علاوه وي داغه نه خلاف وي لو فانزلنا على الذين ظلموا دا توجی امام ابو البقاء ذکر کړی دا په املا او مامن نبی الرحمن مختصر د تفسیر له یوجب کې ملایوي ښا او د طلباء او د علماء لپاره قیمتي تحفه املا او مامن نبی الرحمن او صاحب ده معالم التنزيل بره تولي بره اوه ده قولن كده ده ده مفهول مطلق ته ده بره ده فعل مقدره معنى ده فعل مقدر ده او ده مفهول نده ده فبدره ده بره كي فبدره الذين ظلموا قولن ده مفهول ده بدره ده بره ده ده مفهول مطلق ته ده بره ده فعل مقدره زمانہ پیسے بات ناوی فبت سر الذین ظلم تبدیلی اکر ظالمان سب سے رکھو وقالو قولا غیر الذی قیل لہو بے حیران فبت سر الذین ظلم فقالو قولا غیر الذی قیل لہو لدھائی اکر خبر او په خلاف ته هغه باندې چې کومه ورته ویلې شي وه د خدای له طرف نه په کومې خبرې مکلف وو هغه یې پرېښوده خو سخته او منګړته خبرې وکړه او امام عارفی رحمت اللہ علیہ پر توجہ دے کر کے وہی بدلا کا متعدقی کے مقولے نسا یو مقول برائے آس اور یو مقول کو واسطے دہا سے جاس نو مقول برائے آس مقصور دے اور سکم مقول دلواتے دے اہا مقصور دے اہا وہ طرح باتے فبدل الذين ظلموا قولا غيره في القول الذي قيل لهم ده الذي قيل لهم ده اغلب طول الثاني ده فارق في فتح فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا قولا غير اي قولا غيره فذلك على كثاره في هذا الظلم بالقول الذي قيل لهم فكم قولتها فقال قولتها جديد بيلي شو نا اغاية بدلتا قولا غيره فداسة قبر بانده جاء اداو او خلاف الاخينا مباهر حال فديكم جهاتو جي جاري او توجي بارو سيشو نو دا آیت مفهوم اور سره برابر دی مادی علم کا ہو آدم علیہ السلام و السلام اور لیکن مادا تابع ساتر پکار دی مادا چی دا شریعت تابعی میں سیدہ دا دم علم نبوی دی اور چی مادا دا شریعت میں آزاد جی وزا دیا دا مستشرکین و دا کفر و علم یہ نمان رحمت دا پیغمبر علم دا مادی اگر دا علم دا وحی تابعی اور دا کفار و علم مادی اگر دا شریعت اور دا وحی تابعی نو دا پیغمبر اغا علم مادی تا ام اغا علم نبوی اغا تولیکی زکا اغا تابع وحی اغا مادی تا غلبا ورکی علم دا مادی او دا مادیاتو اغا وی یقینا ولیکن اغا علم دا مادیاتو چده نو اغا آزاد نی دا شریعت او دا وحینا اغا تابع دا وحی او دا شریعتی نو پدی بنیاد پانی دا سو برگدر دا علم نبوی برگدر نو دا کشان تی پدی وقتی کما او کون ماضی علم حاصل کو او دت کا ماضی علم اغد شریعت مخالف نہیں تو شریعت تعلیم او اغد شریعت نہ آزاد نہیں ندا پہ علم نبوی کے داخل ابھر کے دو او کہنا شریعت یہ تو وہی او ماضیات اغبل تو وہی او زمن کا علم ماضی اغد علم نبوی نہ او دت علم شرعی نہ آزاد تو کر دی ندا بھی آزاد ہو گئے بلکہ تو جب گمراہی بہت ویری کی مرگر اسوار کر رہے ہوئے چھے دا آدم علیہ السلام فساد اجتحادی ور یا خلاف اولا تو پھر آدم علیہ السلام نے سو و استفاد کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا توبہ قبول کیا اور انہیں جنت میں سے کیوں نکال لیا اور بعض کم لباد نادو کیوں کے ارشاد کیا گیا بظاہر یہ اس فعل کا سزا معلوم ہوتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام خطا خطائے اجتہادی وا او خلاف اولا وا تو حسنات الابرار سیئات المقربین دا ثابت ده. نو په دې بنیاد باندې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا د کفر خطائے اجتہادی ګام په غټه غلطی ماته شیدا زما شایع نشان دام او تدار په شیر دا خطا شوی. نو په دې بنیاد باندې هغه توبه او استغفار کوي او په دې بنیاد باندې حسنات الابرار سیئات المقربین الله جل جلاله ولا توبه قبول صلاح چند امر خبر او فاتق پاس مکی تا تشکیل نو دا بر آدم علیہ الصلوۃ والسلام دک خطای اشتیاری کمیت کرالا اغا مطمئن شو کدا زما خطایی با نور الله جل جلاله دا آدم علیہ السلام دا پیدایش نلوان شویلو انی جاہلن تل ارض خلیفہ چند امر خبر دا اغا انتخاب تا خلافت تا پارا تلوان دینا شو دزمه کې خلافت د سزا په تور باندې نه دی بلکې دا د تشریف په بنیاد باندې دی. څنګه موږ خبر او په سزا نه ده د یو ملګري ویلې چې زما والد صاحب د ماره د داخل کار دی ټول طالبان ته دعا وکړه چې الله تعالی او تعالی نه کړی دا او دا حاجی ته په پښه ده دا په حق دعا وکړي چې الله تعالی about that.